Дорогие друзья, уважаемые слушатели, Русский библейский институт по радио предлагает вашему вниманию свидетельство Евгении Григорьевны Полищук о ее исцелении. В конце 70-х годов по всему бывшему Союзу пронеслась не совсем обычная весть об исцелении некой Жени. Об этом не говорили по радио, не показывали в новостях по телевизору. Ее фотографии не появились на страницах газет. Однако, весть об этом грандиозном событии неутомимо шагала по безбрежным просторам бывшего СССР. Из города в город, из деревни в деревню, вместо газет с ее портретом, из рук в руки передавалась фотография с двумя видами. С левой стороны изуродованная больная, лежащая на правом боку с горбом на спине, а с правой вполне нормальная, лет 40 женщина и, казалось бы, не имеющая никакого отношения к больной слева. Однако надпись сверху «Иисус ее исцелил» соединяла воедино, казалось бы, две совершенно несовместимые личности. 27 февраля 1995 года Евгения Григорьевна посетила студию Русского радио Библейского института и поделилась своим свидетельством для звукозаписи. RRBI получает тысячи писем от радиослушателей. Аудитория радиослушателей разная. Рабочие, крестьяне, студенты, учителя, научные сотрудники и так далее. Но есть и другая категория радиослушателей – инвалиды и тяжело больные. Для них свидетельство Евгении Григорьевны будет не курсом теоретического богословия, а уроком практического христианства с его первоначальным духом, с его первоначальной силой, явленной в действии Духа Святого. Мы верим, что ее свидетельство будет ярким маяком над пучинами отчаяния и уныния для тех, кто, казалось бы, уже потонул в пучинах безнадежности, а также и хорошим напоминанием для тех, кто не испытал на себе тяжкого бремени житейского рока. В этом отношении Женя рассказывала. Однажды ко мне подошел один брат и говорит: «Сестра Женя, а знаешь ли ты, насколько ты должна быть благодарна Богу? Знаешь ли ты, как глубоко ты должна Его благодарить?» «Что ты имеешь в виду, брат?» – спросила я его. «Да то, что Он тебя, такую изуродованную, полностью исцелил!» Я взглянула на него и говорю: «А думал ли ты, брат, когда-либо о том, насколько больше ты должен быть благодарен нашему Господу за то, что тебя миновало это испытание?» Дорогие друзья, а сейчас мы передаем микрофон нашей Жене. Так ее называли в больнице, так ее называли друзья, так ее называем и мы. Да благословит вас Бог! Хочеться сьогодні всім слухачам сказати перше за все слава Богу. Моє серце радується, що сьогодні ми набуть в студії Руського біблійського радіоінституту. Хочу сказати, моє ім'я всім звісне Поліщук Женя. Но це не мої заслуги, а милості Божі. Я сама родилася в селі Бухарево Острожицького району Ровенської області. Я родилася в сім'ї віруючих і була здоровою дитиною. І в 33 роки своїх я заболіла від тяжкої праці. Мені лікарі сказали, що то від тяжкої праці, але Біблія нам каже, що віруючому содействує все ко благу. Я робила на бураках, робила на фермі. Я по 138 тонн жому у місяць переносила на своїх плечах. Мені стали тягнути ноги, в мене на спині почав наростати горб, І як горб со временем наростав, так ноги мої со временем відказувалися ходити. І я довгі времені лежала в лікарнях, в частковій Сієнецькій лікарні лежала довго, лежала в Острожицькій районній лікарні довго. І я так постепенно, мене з лікарні возили, і я довго лікувалася, я бачила старання лікарів, що вони хотіли остановити процес болезні моєї, но вони не змогли. І коли я лежала вдома вже, мене привезли один раз додому, щоб я віддихнула від больниці і від лікарні. Я ще тоді могла трошечки посидіти, хоч дуже з трудностями. І коли вже я зовсім облягла, і я не могла не сидіти нічого, і я 4 роки і 7 місяців лежала тільки на праву сторону без движення, мамі прийшлося в повності біля мене вхаджувати. Мої ноги зовсім усохли, одна за другу закрутилася, в колінах зогнулися і прижались до моєї груді. І кость груді моєї вогнулася внутрі. Мені тяжко було дихати, і я не могла ковтати. Мене мама годувала тільки рідесенькі. Тяжко мамі було біля мене вхаджувати. Не один раз вона мене сльозами омивала, не один раз вона до мене вночі підходила і дивилася на мене, чи я жива. Но я лежала, не ворушилася, вона наклонялася до мене, то одним вухом слухала, чи я дишу, то другим ухом слухала, чи я дишу. Но моя болезнь у мами слух забрала, і вона поганенько стала чути. І я кажу тоді: «Мамочко, не плачте, я вже почула, як її каплі сльоз упали на моє лице». І я сказала: «Я ще жива, мамочко, не плачте». Мама бачила мене криву, горбату, на спині в мене горб великий був. Ноги мої, коліна душили, що я не могла говорити й дихати. Написано, що без волі Божої один волос не впаде з вашої голови. А на моїй голові все волосся впало. І мамочка бачила мене у моїх молодих літах, криву, горбату і голову без волосся. Нелегко їй приходилося тоді, коли вона йшла на огород до праці, а мене оставляла одну вдома. Вона біля мене ставила малесеньку бутилочку з водою, була меточка. У мене в суставах, у пальцях, де долоні, трошки руки могли ворушитися. І мені мама ставила води і говорила: «Може, для твого іспитання не буде в хаті того, хто во імені Бога подав стакан холодної води?» Та мамочка мені говорила, що може ти візьмеш і будеш пити. Але мамочка ошиблась і не на те місце, де всіда поставила цю бутилочку з водою, а сама пішла на огород. А на огород було кілометр. Поки вона той кілометр на огород зайшла, поки той кілометр з огорода прийшла, пройшло уже 5 часов. Так не щодня було, але і таке время було, щоб мені треба було все іспитати, які скорби можна іспитати, то щоб я їх іспитала. А я в той час захотіла пити. І я протягувала свої руки недвижими, пальцями, пробувала достати ту бутилочку з водою, і я не достала. Я поняла, що мама ошиблася, і не на те місце, де всігда поставила бутилочку з водою. І я в той час говорила: «Господі, дай мені сили. Я віру, що моя мама прийде з огорода і дасть мені пить, бо я не можу дістати. Болість томить, я пить хочу, але я не можу достати». Но мені в той час хотілося дуже оцінити, як Христос на Христі постраждав за мене і за кожного із нас. Як Христос в Гесеманському саду молився за мене і за кожного із нас, дорогі слушатели. Мені хотілося оцінити, як Христос перед Пілатом стояв за кожного із нас. Як Христос ішов на Голгофу і під тяжестю Христа впав. І ми співаємо таку пісню: «Був бичом піднят і знову йшов. Його легенько попід руки не підняли, а його бичом піднімали. Дорогий слушатель, чи ти обратив, коли внимання, за кого бичом поднимали нашого Спасителя? Мені хотілося і оцінити, як він на Голгофі умирав без води за мене і за тебе, друг дорогий. Як в той час він захотів пить, і коли він попросив, і там ніхто йому пить не подав. Марія, мати Христа, не мала возможності подати пить Христові. А я сказала, Ісус, дорогі, я віру, що моя мама прийде з огорода і дасть мені пити. І коли мама приходила додому, то вона в першу очередь ішла в хату і дивилася, чи хто в хаті є, чи немає. Як хтось в хаті був, то мама сідала віддихати. А як мамочка бачила, що нікого в хаті немає, то вона з непомитими руками підходила до мене і брала цю маленьку бутилочку з водою і каже, дочко моя, візьми хоч один глоточок у рот води. В тебе вже рот пересох і губи поколоти от жажди. І я в той час в серці тихенько молилась і говорила, Господі, дай мені сили зараз не напитися води, а витерпіть. Бо як я зараз нап'юся води, то мамочка буде понімати, що я хотіла пити, а мені її старость, змучену моєю болезнью, хотілося утішити. Но я не змогла її утішити. Вона бачила мене криву, горбату, голову без волосся, і вона не могла утішатися. І по довгому времені всі бачили, що мамочка знемогала біля мене, і вони почали ходатайствувати, і мене знову забрали в Острожицьку районну лікарню. Я бачила, як лікарі старались мені остановити процес болезні. Бачила, як лікарі хотіли допомогти облегчити страждання мої. Но як лікарі не старалися, усе було напрасне. І по довгому времені, як я пробула в Острожицькій районній лікарні, мене відвезли в Рівненську обласну лікарню. І коли привезли в Рівненську обласну лікарню, я теж бачила, як лікарі старалися, хотіли остановити процес болезні, хотіли облегчити мої страждання, хотіли помогти, но як вони не старались і нічого не змогли помогти. Коли я полежала півроку в обласній лікарні, і мені лікарі говорять, ми тебе відвеземо в Київ, ісследовательний інститут. Мені предлагали робити операцію на моєму подзвоночнику, де я була крепко горбата. І коли написали письмо в Київ, і звідти прийшов отвіт, визивайте професора по місту. І коли визвали професора по місту в Ровенську обласну лікарню, і той професор приїхав, я забула, як його отчество і фамілія, і він мене проконсультував і сказав, ти, Поліщук Женя, ще тут полежиш, тебе ще тут підлічать, а потім ми щось будемо робити. Я думала, що потім будуть мене ще забирати до Києва на операцію, бо мені говорили, що якщо би горба з моєї спини убрати, то може мої ноги відпустяться і я буду ходити. Гарантії не давали, но сказали, що може. Але я і на те була согласна в той час. І коли пройшло время після того, як той професор проконсультував, 2 місяці, і ніхто нікуди мене не везе. І я питаюся в лікарів, а коли будете вести мене в Київ? І професора, і лікарі Ровенської обласної лікарні мені сказали, Женю, не обіжайся, ми не будемо тебе вести в Київ, бо той професор сказав, що уже пізно, уже все. Але я знаю, що невозможно, то чоловіку, а Богу все возможно, бо так у Біблії написано. І пройшло після того времені ще півроку, І мені лікарі говорять, ми тебе, Женю, відправимо в другу сторону ісследовательного института, до Львова. Ну і послали мої документи до Львова, поки там ті документи, поки там вони дивились, поки приїхали. Тоже время пройшло. Але один раз, після дощу, дуже так гарно на дворі було, і заходить завідуюча відділенням у палату мою і каже: «Женю, я поняла, що то ти так крепко співаєш, бо тільки піднялась на другий етаж, і я вже тебе по голосі познала, що то ти співаєш». А на дворі було після дощу, і дуже гарно було на дворі. І всі, хто ходячі, вийшли на двір, а я в палаті одна осталась, бо я ходити не могла. А як я сама оставалася в палаті, то я старалася крепко співати. І завжди на мій спів хто-то приходив в палату. І от якраз попала я, що завідуюча йшла. І вона заходить в палату і каже: «Женю, всі ходячі больні на дворі, а я подивилась, одна Женя наша лежить у палаті, бо так крепко дуже співає. Вона завжди, як одна в палаті остається, то співає крепко. Женю, якби хто не знав, що ти інвалідом першої групи і тебе не бачить, то хто може тобі повірити, що ти інвалід першої групи так крепко можеш співати?» А я до неї сказала: «Бо мені Бог силу дає, і я можу співати. Я вже нічого не можу зробити, а співати можу, то я співом хочу Бога прославляти». А тоді вона до мене каже, ця лікарка: «Женю, повірила собі в якогось Бога і думаєш, що є загробна жизнь? Да тобі тут вже жизнь яка тяжка. Дивись, дощик перейшов, на вулиці рози цвітуть, усе дуже гарно, а ти лежиш у палаті одна передиханим воздухом. Ти вже тут не маєш жизні такої, як треба. А ти ще в загробну жизнь повірила і ще віриш, що тобі там буде жить». А я до неї кажу: «А що, нема загробної жизні?» А вона каже: «Звісно, що нема. Отут на землі, що прожили, і те наше все». Кажу: «Може й так?» І я питаюся в тієї лікарки: «А скільки років ви уже тут врачом в обласній лікарні?» А вона каже: «Вже більше 20 років». І я кажу до неї: «А що, ви вже, певно, багатько там в трупарні людей, як різали, то бачили?» А вона каже: «Звісно, що багатько бачила, бо не один раз йду додому, і я знаю, що ця людина не вмре. Як я приходжу, то вона вже вмерла, вже в трупарні лежить. Ну і коли її скривали, мені інтересно було, чого ж вона вмерла, бо вона не повинна була вмерти. То я присутствувала її, і я кажу: «Скажіть до цієї врачихи, а що, ви, як різали людину, то не бачили душі там в людині?» А вона каже, що ні. А я кажу до неї в три рази, питаюся: «І не бачили в умершій людині душі?» А вона каже, що ні. А вона мені казала, що душі немає, а любов є, і злість дуже велика в людини є. А я тоді кажу: «Ну то як ви душі не бачили, то може і немає. Але скажіть, чи ви любов бачили в тієї людини, як різали?» А вона каже, що ні. А я кажу: «А зло бачили?» І я до кінця не доказала, а вона до мене каже: «То ти, Женю, що, мене в угол поставила? Ти мене втрижди спитала, чи в умершому чоловіці є душа, а я сказала, що ні. То я ж тепер поняла, що в умершому чоловіці не тільки душі нема, а любові і злості вже немає». І вона каже: «Женечка, зачем же ти мене в угол поставила?» Я говорю: «Ні, я вас тільки спиталася». І мені сьогодні хочеться всім сказати і всім показати, бо в наше время багатько є таких, що кажуть: «Пий, їж, тільки твого всього. Умреш, закопають і на тому все». То мені хочеться показати: друже дорогий, читай Біблію, читай Євангелію. Сьогодні дуже багатько є. І доступно тобі взяти Біблію, взяти Євангелію і прочитати, де Христос каже: «Іслідуйте Писання, через котре хочете мати жизнь вічною». Сьогодні ви дивіться на Біблію, на жизнь свою і на Христа. Не дивіться на того обманщика, на того змія древнього, де до Адама і до Єви сказав: «Їжте плоди і вмирать не будете». А сьогодні другим людям каже, нам, живущим на землі, що не воскреснеш. То ви дивіться, що той сатана вже обманює, бо тоді сказав, не умреш, а сьогодні каже, не воскреснеш. А Біблія нам говорить, Христос воскрес і Христові воскреснуть. Друг, задумайся над життю своєю, як ти живеш, поки ти ще живий. І время пройшло, і прийшов з Львова відповідь, що визивайте професора по місту, так само, як і з Києва. Але вже з Львова не визивали професора. І кажуть мені лікарі, тебе, Женю, треба відвезти в районну лікарню, хай звідти відвезуть додому, щоб ти віддихнула від больниці, від оцих уколів, а періодично ми будемо тебе ще забирати в лікарню. Ну, я добре понімала, що мене хотіли з лікарні додому відправити. Біля мене треба було ухаджувати, як біля маленької дитини. А я була взросла, було санітаркам неприятно, і мені було нелегко те все переносити. І один раз завідуюча відділенням заходить у палату до мене і каже: «Женю, сьогодні з твого району привезуть одного больного, а на обратному путі ми тебе відвеземо, відправимо в районну лікарню». І каже: «Оці бумаги, що в мене в руках, то на тобі їх, і ти віддаси лікарам. Це виписка з історії болезні». І коли вона вийшла з палати, то я могла ще сама прочитати. Там було написано, скільки времені я больна, хто лічив, яке лічення, все-все було описане про мене. І в кінці було написано, ліченню не принадлежить. І три лікарі розписаних, і круглою печаткою завірено. Я прочитала і заплакала, і сказала: «О Боже, люди рішили вопрос о житті моїй. Але Ти, Господі, мені через Біблію кажеш, помні, моє око всігда над Тобою. Мені хочеться сьогодні обратить ваше внімання до кожного слушателя, помні, око Господнє всігда над Тобою. Чи Ти добре зробив, чи Ти погане зробив, то знай, що у Бога пам'ятна книга пишеться, і ми не оправдаємося ніхто перед Богом своїми ділами». І коли привезли мене в районну лікарню і оставили, чогось додому не повезли, оставили іще 8 місяців після обласної лікарні в районній лікарні пролежала. І мені з кожним временем це становилося хуже і хуже. До того, що я вже і говорити не змогла, і мене 8 місяців ще там продержали, і бачать, що вже в мене состояння зовсім погане, і мене місяць кормили глюкозою в вену. І я знову бачила лікарів жалость до мене. Вони знову мене жаліли. Вони знову мені говорили, що ми думаємо, що на оцій капельниці дотягнем тебе, Женю, до літа, щоб тебе зимою не вести додому. Але 75-го року, 4 марта, заходить на обход врач з медсестрою, як завжди, подивились на мене і кажуть: «Женю, сьогодні ми рішили тебе відвести додому». І я шепотом через усіх сил сказала: «Як хочете, мені уже все равно». І коли я так сказала, після обходу заходить знову лікар у палату і медсестра з уколами в руках. Надавали мені обезболюючих уколів, а за тим санітарки принесли носілки. Мене обмотали, положили на носілки, винесли в скору поміч, поставили і сказали до шофера скорої помощі: «Одвези її в село Бухарів, тільки як будеш вести, постарайся скоріше, а зараз ми уколи для неї надавали, ти должен довести її додому». Я все поняла, що вони сказали, але говорити я вже не змогла. І сіла в машину медсестра супроводжати мене додому. Дорога була погана, їхали скоро, і по дорозі мені теж стало погано. Коли приїхали в моє село, і скора поміч постановилась біля хати моєї, і мої сусіди побачили, вийшли зі своїх хатів, другим сусідам сказали, хто по вулиці йшов, остановився, і всі підійшли до машини. Це мені все мої сусіди тоді розказали, коли я прийшла в себе. Вони сказали, що як вони побачили, то вони це все зробили, підійшли до машини, вийшов шахтер, відкрив двері машини, і вони дивилися на мене і не могли поняти, чи я жива, чи я не жива. Но вони сказали, що ми понімали, що ти жива, бо якщо б ти не жива, то тебе привезли б у гробі, а тебе привезли на носілках. Вони взяли носілки і несуть до мене до хати. А мамочка моя побачила через вікно, вийшла, відкрила двері, подивилась на мене і стала крепко плакати. І сказала, о, дочко моя, я в своїй старості ожидала від тебе помощі, а тепер я бачу, що мені помощі від тебе ніколи не ждати. Занесли мене в хату, поставили, і ця квіщерка, котра супроводжала, розмотала мої груди, слухала моє серце, багато разів давала мені вколи, і мене в чувства привести не змогла. І вона каже до шахтера, скорій помощі, іди, заводь машину скоро. І він підійшов до неї, і мене взяли, мене зовсім розділи, і умираючу роздітою положили на мою домашню постелю, а самі взяли носілки, одежу, вийшли, сіли в скору помощ і поїхали. Мама впала на коліна в постелі моєї і плакала, молилась перед Богом. І хто в мене в хаті був, усі плакали. В мене в хаті появилися друзі, котрі посітили мене в лікарні і їм сказали, що мене повезли додому в тяжкому состоянні. Вони пішли, сіли в автобус і всі приїхали до мене в село. Вони приїхали до мене в село, зайшли до мене в хату, подивилися і думали, що я уже умерла. Вони бачили в хаті всіх плачущими. І мамочку мою, стоящу на колінах, у постелі, у ізголов'я моєго, і крепко плакала, молилась перед Богом. Но коли вони в мене вдивилися, вони поняли, що я ще жива. Вони взяли простинь, мене покрили, і всі біля мами склонили коліна і молилися. І коли вони молилися, Бог їх вислухав. Не мене, бо я вже не могла молитися. І мені стало легше, я прийшла в себе. І я чую, як мої друзі встали з колін і між собою говорять, треба комусь тут остатись, вона уже буде умирати. Її треба одіти як покойника, а мамі помогти готовить обід на похорони. І я чую, що мої друзі уже будуть мене хоронити у моїх молодих літах. Мені стало легше, я прийшла в себе, але говорити-то я не можу. І сказати їм нічого не можу. І несколько друзів осталось у хаті моїй, ожидати смерті моєї. А остальні всі друзі поїхали по домах і порозказували, що буде Женя умирати, якщо не умерла, поки ми приїхали додому. І вечором приїхала до мене повна грузова машина друзів. Вони зайшли в хату, підійшли до мене, подивилися і всі мовчки стали. Але один просвітір однієї церкви села Садники підійшов до мене, пригнувся і каже, «Дорога сестричко, ми бачимо, що ти уже будеш умирати. Ми хочемо, щоб ти нас благословив.